أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. داوس شما تلاوت کړه د قران کریم د سورۃ البقره دو سو شپږشتم آیات چې ونسه بیا تر دو سو اته ویشتم پورې په دغه اولو دو آیاتو کې چې دی دا لومړنی دو آیات په دې کې الله تعالی دو ویشتم نمبر حکم بیانوي د ابواب البر چې موږ احکام را شروع کړي دي دا دو ویشتم نمبر په دې کې د چا حکم بیانیږي د ایلا ایلا عربي توری دی معنا یې د قسم اخیستل دا ایلا په جاهلیت کې هم وه په جاهلیت کې فرق ستا د اسلام د ایلا سره د اسلام دین چې نو راغلی د یو سړي به خپلې کورواله ته درد راغلی ولولاکه بیا زما سر ستا سره معنا ولګېږي یا د پښتنو په ژبه ولاکه زما لاس تا ته بیا درسي معنا دا قسم چې به ده واخیستې پر څه خبره چې د خپلې کورواله سره بیا د نژدېکت و جماع نه کوي دا قسم که د چا در خوله وتلی وای ښځه په هغه کړي طلاقه بیا وروسته د نژدېکت نه سور سره کولی در څوک بیا بل وخت بیا نکاح کړي یا وخت بیا جلا مسله د اسلام دین چرالی شریعت چرالی هغه دغه حکم برقرار پریښو خو یو څه تغییر ورکړي تغییر دا ورکړي چې سړی چې وښځې ته قسم واخلي چې زه ولاکه تا ته لاس در وړم دا ایله هر وخت ایله نه بدل کیږي د دې دپاره اسلام مدا وټاکل څلور میاشتې اقل و قلیل مدا ده چې په هغه وخت کې چې دی څلور میاشتې قسم واخلي بارانه بیا پر ده چې دی هغه ښځه طلاقېږي که لاس ورله ور نه وړي ګوره د جاهلیت څخه یې په تغیر پوس بس هغه چې مازې د سړي در خوله راوتلې وی بالا ښځه د ګرد مر دپاره پر حرابه موت څه معنی یعنې بېنې کا بیا نه ورته سي کېده طلاقه کېده په دغه ګړې اسلام وایي په دغه ګړې نه کېږي تر څلور میاشتې ورته کتل کېږي او دا قسم به هم څلور میاشتې نو زما لاس ته که وګوري په دې کې څو صورته دي یو صورت دا دی چې سړی ښځې ته وایي چې په والله بالاکه زه تا ته لاس در وړمه یوه میاشت یا دوې میاشتې یا درې میاشتې یا درې میاشتې و پنځلس شپې یا درې میاشتې و د مثال په طور اته ویشت شپې خو در څلور میاشتې مطلب چې یوه شپه راکموي و دې ته ایلا نه ویل کېږي معنا طلاق نه پر رابنا کېږي نه پسې که په دغه موده کې دننه دننه برای د ښځې ته بېرته خپله رجوع وکړه جماع یې ورسره وکړي قسم یې پر سر مات شو الله پاک به عفو ورته وکړي د قسم کفاره به ورکړي چا بله ورځ مو بیان کړه چې یا لس مسکینان مړول دي یا لسو مسکینانو ته جامه ورکول دي یا مریې ازادول یا هغه درې روژې دي بهره پر ده د قسم کفاره لازمه شو ولي خود ول زه دا درې میاشتې ولاکه لاس در وړم یا دا دوې ولاکه در وړم در څلور میاشتې معنا یوه شپه چې ولې خواته کم وي قسم یې سته خو که د هغه موده تېره شو له تېره شو دا لاس نه ور وړي نه ښځه پر طلاق کېږي نه کفاره پر لازمېږي دا یو شاخ حکم ستسی گوه که زدستو چه در دا کمی قسم مخستی او دای بیا شزی تا رجوع وکی کار ورسره وکی مانا جماعی ورسره وکی پر دا قسم مات سو که پا دا چین که دننی او اگه دا قسم که پارا پر لازم سو خدای بیو بخشی که دا اگه چیم پرکی چی یا موسنا ما قسم مخستی دی لاس نو ورورم اگه شپی چه پرست ولی خلاص دا قسم دا که پاریت سم خلاص دی شزم نده پر طلاق دا یو صورت کشیر دی دا خلاص دا اگه شرعی ایلان نده کسره دا دا اگه قسم سو ولی طلاق نه پر را بنا کیجو پر جبه بل صورت یاد داری چې دای دیس قسم مرتبه اخلي و ایز په ولا بلا کز ما تا ته څلور میاشتې لاس درس ګوره څلور میاشتې یې یاد کړل دا یو او یاداره کم مرتبه چې په ولا بلا کز ما تا ته لس میاشتې یا شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې مطلب در څلور میاشتې ور بالا کوي یا یې لس ورځې یا یې کال هر څوره چې دی ور بالا کوي خو څلور پرج دا یې دوه صورت دریم صورت یاد دی برای ولا بلا کز ما لاس درس نه لږ یادی نه ډیر دغه سی مطلق قسم و دی ته ویل کیږي نو هغه بل مفر اگر دی بل خود سرور کم و هغه بیان سوی دی حکم اخلاص دا نور درې صورت اسوه یا فرت سرور میشت یاد دی دا یا او یاد دی د سرور بالا یاد دی 15 شپږ واته نه لس کال سل کال دا رقم یاد دی دا دوا بل دا دی چې وخت سره نه یادی ولا کز ما لاس تر لر درس په دغه درو سره تو کې به حکم دادی وسته چې ورته ونه سی هغه دادی چ اوس کچری دای د څلور میاشت کې د ننه شجه ته رجوع وکي تر څلور میاشت وکي نه دي زين وتي خو ته لکه مخ کې باندې بیرته رجوع وکړ په شمع نه شوه با قسم څه کې ا دې هم بستری ور سره وکړل پر د بیا د قسم کفاره لازم اسو او کدا غره کما د خلکو پر چم زد ورته نیول یو سر ټمبه سړی و څلور میاشت پرس به د لاس ور لره ور نه وړي په دغه درو سر سر تو کې څلور یا دکړي کې بالا یا دکړي یا چم نه یاد کړي دلته پر د شزه طلاق سره په باین طلاق سره باین طلاق وجه ته وایي چې بیا نکاح پر نه وې نه کې عقد و نه کې د شزه د ته نسی کیږي کدا اس په خبره په وسوس د دڅ په طلاق باین طلاق سوله فرجعی نه د خود سره خپل ځان ته ورسه بس رجوع پر وکي یا دلته به بیا مولا را غواړي یا خپل نور کسان را غواړي غا عقد برته نوې کې دل غواړي سم دم ولور یا د ول غواړي کده جه شزی و د جه سړي سره رضا و د په زور نسمه نه کولای چې تور مخ چې زین کې په باین طلاق طلاقی دغه د اله حکم دل تعالی او تعالی بیانې او حکم کې دای سس سس سلور صورت و په یو صورت کې چې دی کدا مده ام پرک چې د یاد کړی د طلاق نه وقته کیږي فقط په مده کې دنه کې رجوع وکړه کفاره پر لازمه ده په جنور درو سره سرتو کې کې مده پرک را سره میاش طلاق واقع کیږي رغم رجوع طلاق نه دی باین طلاق واقع کیږي په باین طلاق دی به هغه وخت د چې شې سیمر سره نکاح کولای شي کله چې ځي خوښه و نه وي ولور به سره رجی نکاح بکی او که شې ځین فازا بچ ولا کې در سره کوم دی په زور نشم عینه کولای دغه حکم درته بیانې جلا پاک دې فرمای للذین ده کسانو د پاره یؤلون چې دی ایلاکی قسم اخلي من نسائهم د خپلو ښځو څخه قسم اخلي هغه درې سره صورت قسم در یادوم چې څلور میاشتې پردي یا در هغه بالا دي ایټم نه دي ذکر کړی تربصو انتظار کول دي تربص یو شي ته منتظر کېدل ځنډ کول دي اربعة اشهر د څلور میاشتو څلور میاشتې ورته کته کیږي چې ته د ته قسم پر ځان اړه یې که نه اړه یې که واړه وه خو ښه کار وسو خپل شزه د خپل کورواله د مایز به د قسم کفاره ورکی په دې څلور میاشتې کې د ننه فان فاو نو د ته چې انتظار کوي برات څه کیږي علاوه فان فاو کدی رجوع سره وکړه بره بیرته ادي مالا هم بستری ور سره وکړه بو سکنار ور سره وکړي خپل شزه اسول قسم فروا وشتي ک نه واشتي د قسم اخستی فان الله غفور رحیم فان الله بشك الله غفور بخشون کدی دغه گناه بو رو بخشي چې د الله تعالی د نام بی عزتي وکړه قسم اخیستو چې ولا کلا سور وسی ادي وروي الله کفاره به ورکه هغه کفاره خو ما درته ویل چې څلور قسمه کفاره ده هغه چې ورکړه الله به مغفرت ورته وکړي رحیم الله پاک مهرباني کوونکی دا رجوع څنګه کیږي رجوع بیا زده کی چې وس دا سړی چې څلور میاشتې قسم اخیستی دی چې ولا که خپل کورواله تلاس ورم وس په شمان دی برای که څلور میاشتې راځه پرس خو تلاکیږي بیا نه وي ورور دی بیا خدای خبر دغه ش زرازی کنه راځي قریبان به پر ګوتو وخت برای می بوز چې ولا کې بعد یې سره واده ته وکی نو دی رجوع کی رجوع به څنګه کی رجوع دا درې سره قسمه کیږي یو دا دی چې د خلکو د مخه ووایي شاهدان پر ځان ودی چې ګوري ما خو د ښځې سره قسم اخیستی ته څه پر ما شاهدان ما ودی ښځې ته رجوع کړی دا شاهدان یې مستحب کار دی چې دا غسه د جده مخه مخامخ ورته وایي شاهدان نه امر رجوع کیږي چې ګوره زه پر خپل قسم پښیمانه یم ما بیرته تا ته رجوع کړی د زما معنی یې در نږدې کیږم ام قسم مات شو ښځه معنی شو د قسم کفاره لازم شو بل دا دی چې په خوله نه وایي عملي عملي رجوع دوه قسمه ده هغه دا دی د غسې پر میدان کړه په غاړه کې الله سور واچاوه یو وار دوه دی مثال په تور هغه دی مش کړه په شاوات یې مسه کړله جماع عندي ورسره کړي ام دا دپاره څه شي سوله دغه په کښې کې وسوله فیو رجوع په کښې کې وسوله پر دغه سم واوښتی دریم صورت یې دغه دی چې سم دم نزدېکت ورسره وکړي لکه پخوا چې کاوه هغه رقم جماع ورسره وکړي نو په دې درې سره صورت دغه راځي رجوع راځي د فینفا ترجمه دغه سو فینفا که چیرې دوی رجوع سره وکړه څه رقم یا په خوله خبرې سره وکړي چې معنا ما ته بیرته معاینه کړې او یا په بوسې کې نارو په شهوت مسه کېدل هغه د شهوت مسه کېدل خو مطلب نور په جماع کې څه شي راځي یا سم دم جماع ده جماع ورسره په درې سره صورت کې پی راله پی معنا رجوع راله رجوع چې راله معاینه یې سول قسم پر واوښتی الا فان الله غفور الا بخشون کې دي دغه کار دي وکړي ده دا قسم ګور چې د مات کې ګناه به الله ور معاف کې خو کفاره پر لازمه ده رحیم الا پاک مهربان دي دا خو یو ترس چې دا څلور میاشتې کې دننه د بیرته رجوع وکړه او ښه یو سړی دغه رقم چې ما لا سرټمبه سړی دی چې یا زه خپل قسم پران رقم کې پرېږدم الله وایي یو نو قصد طلاق کړ دی خبر دی چې څلور میاشتې که پرس بیې بره طلاقېږي په باین طلاق وان عزموا الطلاق وان عزموا کدی قصد وکي الطلاق د طلاق قصد یې وکړي طلاق څه معنی چې یعنې دغه څلور میاشتې پوره کولو قصد یې وکړي چې یا ولې ورنږدې سم خپل قسم پوره کوم الا فرمائي فإن الله سميع عليم فإن الله بشك على عز وجل سميع أوريدنك دي دواء قسمتم على إذا أوريدنك يوم أوريميزني عليم خبردارهم فدغ چاسر فدغ قصد يهم چه دي تلاق إرادة لري نوش فدوار خبردارهم سلور مياشت يبراس في تشكير شزف با إن تلاق تلاق سو دغ دبا إن توري بمن بياد كن يسريحي تلاق تشزي توار كشتفر ما تلاق يخو يورجعي واقعي كيجو دي درجو حق لري نكان نغواري فدغ سي سورات كيش دي كم تلاق واقعي كيجو رجعي ندي دا با إن تلاق دي دا شدر سلور مياشت پوري انتزار زار د ته وکړه سو د څه نس کې دلې چې د څلور میاشتې قسم اخلي یا پنځه میاشتې یا لس میاشتې یا ډېر او بارا جای رو رز ما معینه ده خبله پا کور که ناسه ده وان وسمی کسام دینی کردی دی ده یو کال کیج کار نور سر لرم علاوه ده تارانی ولی ندن ده نخرده نغواده دا چې دا انسان دی دا هم دغسې ضرورت لري ونه سا د خلکو پر چم پښتانه وایي چې شي وکه یا د لارې ووزه څه چم کوي لکه یې بالا که چش کې کې کورواله کې سرحد ورته وټه کې خط اسلام ورته کش کړ د اغه جاهلیت غې سره جلا کې کې نه په جاهلیت کو د څه طلاق واقع کې دي دلته اسلام د ته وخت لره ورته د خیال ام وساتي چې اغه دی په څلور میاشتې کې ورلا کې د رجوع وکړه کفاره ور لره ورته تر څلور میاشتې بالا حق نو نور نه لري څلور میاشتې دا ماج پرس وشه ز بل خپل پوره نه اخلي چې د اخلي ز بالا ده لار کړت لار ځای چتله د بیا نه سره ګرځول چې قران ورته چیرې ځای بل ته جن به سره یې پر دی لکه یو دکاندار لکه یو بل د لاروي زما وسکسن ور سره خلاص شو وین عزم طلاق ده وین عزم کدی قصد وکي الطلاق د طلاق طلاق دا معنا د سلور میاشتې پر کول چې یاز یې پر کوم دغه سلور میاشتې څخه عبارت تعبیر په چا وکي په طلاق وکي په ان الله سميع عليم الا و اذا يريدون كيم د دغه خبري او عليم يم د دغه نه تسره چې دغه نه کی طلاق واقعي دي دا حکم خلاص د ایلا دا یو نابلد د حکم دی په پښتنو کې رواج نه لري قرآنی حکم دی په عربو په جاهلیت کې هم دا و هغه د اسلام تغیر ما ځین در وشاوه په دغه شیم باید پښتانه سره خلاص کی چې که زه د ښځې څخه قسم واخلم هغه ته وخت کته کیږي تر څلور کم دی که څلور پرا یا بالا یا وخت ګرسره نه لري که کم و هغه فقط قسم پر ځان اړه یې د مخه یا نه اړه یې قسم پره کم د طلاق کیږي خلاص نه د کفاره در باندې لازم اسونه ښځه طلاق اسوه او که چې څلور میاشتې پرا یا زمیش یا شپږ یا دیگه سره وخت نو ټاکلی په هغه صورتو کې به هغه خطر درته ګوري کدی قسم پرکی تلاکیج څه باندې خو څلور میاشتې بعد تلاقیج کدی قسم نه پرکاو ما تاوږي کفاره به ورکړې ښځه دې د لاسه نه وځي خلاصه د خبرې دغه سوه پسې دا بل آیات ته راځو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دلته الله عز وجل د هغه ښځو طلاق ذکر کوي د طلاق طرز او عدد واړه ذکر کوي نو کدای سپ مزمن پویږي دلته دای چې شي ذکر کوي هغه عدد متلقی شي چې دا متلقه شزه عده غواړي او بل هغه مده د چا غواړي د هغه هغه د حکومت بیانې جنو په دغه 228 آیات کې چې دی 228 کې یادو په دې کې چې دی درويشتم وو څلورويشتم حکم بیانېږي الله پاک فرمای والمطلقات دا مخصوص قسم متلقات ګرد نه يتربصن دی به انتظار کوي بأنفسهن فخفلوا زانو سره ثلاثه قروء دري قر او دري حيز بده انتظار کوي دا دغه ول متلقات کی زه خبره درته کوم د جس مطلق متلقات نه جمرات اغه متلقه مراد متلقه معنا طلاق سوی شزه په دغه آیات کې دغه طلاق شوی شزه حکم بیانیږي چې اول به د جسره میړه یا نږدېکت کړي یا به خلوت صحیحه کړي کدای سپ مضمون پوهیږي پرز به کو یو سړی دی د یو شزه سره نکاح کړي د په لک روپی کدی د جسد سره په خونه د نن سوی نه جماع یعنی ور سره کړي مخک طلاق لره ورکې طلاق واقع کیږي عده بار نه غواړي عده مې نست پک شي فقط نصف مهر د جشد پر د لازم سنې مې ور بار بوکي 50000 بوکي بس هغه خبر پر مخ باندې ځي زما په خبره تیس په وس وس د نو سره پر وتلې دي او نه په خونه ور سره نه نه وتلې دي نو دغه دوا صورت چې نه دغه سوې نه هغه سوې دی طلاق لره ورکې عده غواړي عده ګر سره نه غواړي دلته د هغه شزه حکم دلته نه بیانې په دغه آیات کریمه کې اغه ته چې طلاق لره ورکې دیغه د پاره چې لازم دی پر مهر د جې حق نه کیږي نه مې مهر حق کیږي د زوم د طرف خلک بنوي چې دا نور سره پرې وتلې دی نه په خون ور سره نه وتلې ولکه درپی څاکه وکي اسلام وي ته نسب مهر لازم سو نو هغه زما نوم خو بد سوچ ونی کا کړی دا اگر چې دی نه دی راغلی یا دا نه یاته چې یا دخول پسوي دخول دغه مناسم د مې وچی ور سره کړی یا دخول نه کړی دخول د دې شزه ورترا وسته لزمته ادي په خونه کې ور سره یو ځای سول یا دروازه بند کړی یا پردکشه ته کړی منه دی نور مطمئن سو چې بل څوک ناراضي مګر دغه ډېر لاند سو برای کار نه سکولای مطلب د خلکو په چم رټ سو غړي وته شته دغه شزه ته کتل هغه د اده پښتنو په سیلا دغه غوړه ځنی خلاص سو وړاړه لمانه کار نه وکي درته پر د پرا بهر لازم دی مہر پرابط کے لازمی چی یا سم دم وچی ور سر وچی یا یہ وچی نجی کڑی دا غس خلوات چی دی دام قائم مقام دا وچی دی دا قسم دا وچی نجی کڑی دی پنزو سور ناریک شدو جی ناریک ولا کیا لاس لارا وردی شریعت وی کیا لاس در وردی دی کیا ندی در وردی دا دچ تا تا طلاق در کستا پرا مہر حق کیجی دی نسی ولی چی ما لاس ندی در وردی شریعت وی خستا غیر بلند وجی خود زن پا لاس در کی تسلیم کردی زن تا تا چی تسلیم کی چوک نو خور نبند ولواری پرا حق او عده بارا غواړي عده بچري بي عده نسله هغه د مخ صورت چې هغه عده نه غوښتله دا عده غواړي نو ګوره څو شرط یې وته په دلیا به د دخول پکړي او یا به د خلوت صحیحه پکړي خلوت صحیحه قائم مقام د جماع دي نو لهذا ډاکټر ته شزه ورولې شزه واج ډاکټر ته مور نو خدا حکم د وچ لري د زوی مړي داش دا ډاکټر واج په خونه سره نه وته چې دروازه بندي او اوس خو اسلامي قانون نشته نرسان عدالت په کوټه ور سره نه وته چې دروازه لا د اخو خپل پکم کې دا ډاکټر عدالت سری شونډان یې سری برای زمو شون سره صفاج الله پاک په زړه باندې خبر دی د زړه مالک دی ورور د خور سره په ځای کې نه پرېږدي وای سره جلا کې درو دغه بالا صفایي جوړی دی پر دې خلک دی د پنجاب دی یو د برشور دی په خونه کې وای سره نه وتلې چې زړه نه سره صفای نو دا خلوت صحیحه و دغه ته چې دا قای مقام د وتی ګرځي نو یا خلوت کړی دی دا یا او یا دخول پکړی دی دا یا دوا دا یا دوا شرط دریم شرط یې دا دی چې دا به د حیث خاوند دی حیزونه بورته ورځه دا یې درې او بل دا دی چې دا به منځنه یې حر به یې دی څلور دا څلور شرط چې پر ځای دی په دغه آیات کې د دغه شزه حکم بیانیش هغه نور ګرد به بل ځای بیانیش کدا یې سمه په خبره بیا پېدل یاس یا خلوت یا دخول سوی دی او دا شزه سره کم د زوات الحیاز ورته وایي معنی چې حیزونه ورلره ورځي د سنې چې یا کښنی د حیز نه ورځي یا ډیر سپین سره د حیز نه ورځي یا د مرز د لاري د مثال په تور سره حیز بندې نه ورته راځي هغه درې قسم نه یادوم بلکې حیز به جته ورلره ورځي د زوات الحیاز څخه به او بل شرط چې شو هغه دا دی چې دا به منځنه حره شزه به د منځ او د حرې شزه امنی کا فرق سره لري په خپل خپل ځای کې به زه درته بیان کړم نو دلته د متلقات زغه دغه قصه متلقات مرادي دغه به تاسو ور سره په ځین کې نیسی چې ول متلقات هغه طلاق سی او شزه چې د حیز خاوندانې دي د خل ور سره سوي دي یا خلوت ور سره سوي دي او حرې شزه دي دغه به نو ځکه یتربصنه دوی به انتظار کوي به انفسهن په خپلو ځانو سره ثلاثه قروء درې قرأ چې دی هغه حیز ته ویل کېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې. نو قروء یې دلته جمع سوه درې حیز چې چیر سو پر کې باران د دې د مېړې کیسه سره ختمه سول. سړی ومینې ته وایي ورسره پرېوتلی دی خلوت صحیحه کړی دی وایي ته پر ما طلاق یې چې طلاق یې دستي په دستي د څه نه پردی کېږي. ګوره شرعي طلاق درې ادم یو خو د پښتانه طلاق دی چې په سلاسم په کله ما پر ما طلاق هغې د یک کار خلاص بیا لاس نشي ور وړای. یا په شریعت کې طلاق دا دی دغه اول طلاق چې دا رجعي ورته وایي دلته باره دویل ولته پر ما طلاق یې اوس دته درې حیز انتظار کول کېږي. په دې درې حیز کې که دی پښیمانه وو دلته نه د ښځې قریب اړه درلودلی سي په کښې کې نه ښځه لغتې غورځولی سي ولاکه بیا رجوع راته وکړي. هغه درې قسم رجوع چې ما بیان کړل په هر رقم چې د رجوع کول په خپل طلاق کې بېرته رجوع کوي باره یا مچه ځینې اخلي یا لاس په شهوت وړي یا په خوله یې ما تا ته رجوع کړی دی یا وچې ورسره کوي تر درې حیزه ده ته لار ور راده چې بېرته یې معاینه کړي. نه د نکاح تجدید غواړي او نه د چا سره اصل مصلحت غواړي خو د آینده دپاره د ده طلاقونه کم سو. پخوا په ګرده ژوند کې دی د درو طلاقو مالک و یوه مرمۍ یې پوچه سوه د لاسه ووتله. د آینده دپاره بیا د ته کته کېږي که بل وخت بیا دغه رقم پیرانان پر سترګو راله بهر ته پر ما طلاق یې. ګوره یو طلاق یې دی بیا دغه رقم دی در درو میاشتو پورې و ده ته څه شي کېږي انتظار کول کېږي. درې میاشتې نه دا درې حیزه یادو تر درو حیزو انتظار ورته کول کېږي. په دغه ځای کې ګاډی ملا صاحب خطا وشي هغه د خطا ځای دغه دی تاسو به پام ورسره کوي صریحي طلاق چې یو ورله راورکړي هغه اول د واره هم رجعي دی که په هغه کې د رجوع وکړي بېرته معاینه کړه ده هم بار چې بیا ورته وویل چې ته پر ما طلاق یې یو طلاق یې ورکړي دا بیا رجعي دی د رجوع حق لري. دې داسې تفسیر کې ګای ګای چې اول طلاق خو نو رجعي دی پس یې نو باین دی پس یې ثلاثه دلته غلطي ده په دې ځای کې دا دوهم طلاق باین نه ګرځي چې دا په صراحت باندې کنایات بیا باین یا هغې بیا جلا بل باب دی چې راځي په کښې کې صریحي طلاق که اول وار دی ورکوي که دوم وار ورکوي دی د رجوع حق لري پر درېیم طلاق د رجوع حق نه لري. که ته ورده باین څنګه شو باین طلاق باین هغه دی چې برخه مخه بله نکاح غواړي چې دی بیا عقد پر نوی کې وروسته هغه هغه صورت دی چې هغه رجعي طلاق ده ورکوي درې حیز الله پاک وایي تا ته وخت دی چې دا عدایه ده په دغه عده کې د نزکت نه ورسره وکړي بره دغه رجعي په باین اوړي خپله د څه باین جوړېږي باین بل داسې نابلده شی نه دی. نو کېدای سي په مضمون پوه سوه په رجعي طلاق کې نکاح غواړي نه غواړي په خپله د هیچ چا سره مشوره نه غواړي نه د ښځې مشوره غواړي که ښځې پنځوس واره لغتې کې چې ولاکه رجوع راته وکړي دی ولاړ ولاکه شي ما ته شریعت حق راکړی دی نه د ښځې قریبان سوال په کښې درلري تر درې حیزه ورته کته کېږي دی د رجوع حق لري. که په دې درې حیزه کې د رجوع ونه کړ د هغه باره باین شو د هغه طلاق باین شو چې باین شي بیا نو څه کېږي بیا نوی نکاح غواړي بره به نو بیا د دې سره مشوره کېږي چې د ده سره وخت تېرهیې که نه تېرهیې قریبان یې راغوښته کېږي بیا به نوی نکاح تړه کېږي نوی ولور بې نکاح نه صحیح کېږي چې باین شي ځینې. او که چېرې ده درې طلاقه ورلره ورکړي ثلاثه سي ما لکه د پښتانه ده د نر د بچي ده په اوله پله درې طلاقه ورکړي د هغه دپاره بیا نه صحیح کېږي چې بل مېړه ونه کړي دې ته د په دې علاقه کې د اردوخانان حلاله ورته وایي وایي حلاله کرنی اوږي خامخا حلاله غواړي حلاله دغه ده چې معنا بیا به بل مېړه کوي هغه به نژدېکت ورسره کوي بیا به هغه که ځینې مړ شي یا یې طلاق ورله راورکړي بیا یې عده ځین کېده سو بیا به دې اول مېړه ته صحیح کېږي بیا نه ورته صحیح کېږي. نو په دې باره کې باید چې هر څومره غضب چا ته ورشي انسان چې هر څومره پر لېوني آس سپوري په دغه مسله کې جدي احتیاط کوي طلاق تا څه پاره ځه چې خامخا یې په یو پله درې ورغورځي دا درې ورغورځول که په یو پله ورته وایي چې زه په ثلاثه پر ما طلاق یم درې سره په یو پله د لاسه ووتله بل مېړه غواړي او یا په دغه میدان کې هر ګړي وام راباندې طلاقه څو وارې مې درته وویل طلاقه یې راباندې طلاقه یې ګوره په تکرار یې وویل هم درې پره کېږي هم په ثلاثه سوله بیا بل مېړه غواړي او پښتانه ته چې ووایه ورته دا بل مېړه غواړي بیا تا ته صحیح کېږي او ولاکې ور وکړمه انو چې ورنې ولاکې ور وکړي نو خو ایله یې که هغه مؤمنان چې هغه بره خو وایي د الله حکم دی نو خو ایله کوي د ښځې مخې لکه چې عدای کېر سي بل مېړه به ځان ته وکړي که نه وو هلته به د ده په کور کې بنجي م ورسره وي معاینه یې هم نه د خدای معاینه بولي. الله پاک دغه خبره پسې راخیستې ده چې ښځه د حیز والای معنا حیز ورته راځي او حره ده او دخول په سوی دي یا خلوچ صحیحه سوی دي دغه مطلقات یې دي والمطلقات دغه طلاقې کړل سوي ښځې چې د دغه صفتو خاوندان چې دا بیان مې کړه څلور یتربصن دوی به انتظار وکړي بانفسهن په خپلو ځانو سره ثلاثه قروء درې حیزه تر درو حیزو د دې عده ده که حیزونه چیرې ورتله ولا يحل ندي حلال لهن ودغ شوز ته شمیر طلاق ور کړی دي ان دا خبر نه درته حلاله یکتم نشدی فټکی ما اغه څه خلق چې خلق یی الله الا فک فی ارحامهن دی په بچدانوی کې ارحام جمع در رحم ده رحم دا د شزی پنس کې هغه بچدانی ده هغه الک چې پکښې کشن کیږي واده چې پکښې کیږي هغه څوڼه په مزمز ماسې پوهیږي تاسې نو نو دلته بچدانی یو ځای دی د هغه دا خوله چې ده هغه کل پیه ګردومره په هغه صورت کې چې حیض راځي دا خپله خوله خلاصي هغه وینه خپله چې ځان خالي کوي بیا خوله کلپوي چې کوم وخت د نر د خوا څخه نژدکت ورته وسو هغه نطفه چې ورځي په دغه وخت کې بیا دا لکه صدف اتومات خوله خلاصوي چې انسان انزالیږي هغه چې خوله خلاصه کړي نطفه ور ولویږي چې ور ولویږي دا خوله دغه رقم ټینګه بندوي د خلکو پر چم چې په چاکوګانه خوله بیا خلاصوي نه خلاصي کدا مازه خوله خلاصه سوالک نقصانی جزای کیج نی گایګای بار مریضی شت زت پیرسی بیا وخت رحم خوله خلاصی ځان نشی څنګه ولای مریض نه جوړی الک ځنی زای عسی کله دی خوله در هغه وخت بند ساتی وینه بیا نه رایلک نه رایلک نه رایلک ترڅو چې الک سم دم غک سوچ پیدا سی بیا دی خوله خلاصی هغه ګړی کې بار دی خوله خلاصی کې الک راو ورزی و دی خاطر نو دغه رحم کې چې دی الا پک وای شزه بیا نه پټی چې زد حیز والا شزه زما پر رحم کې چې دی دا وینه موجوده ده که زما پر رحم کې الک موجود دی به بیا خیانت نه کوي نو ځینې شزه بار چې مړه طلاق ولر وکړي چې ورته عیدا چې په درو حیزو ده شیر په درو حیزو ده زما په نس کې الک دی زما په لاس په نس کې انجلې ده نو بارخه به عیدا په وضع ده حمل چې کوم خدای لنګ سي عیدا چې لري په درو حیزه نه تیریږي دا درواغ وایي زما په لړمان کې چې دی کښنۍ دی عیدا وځي په داچا چې ګونی بار رجو راته وایي بل شزه چې بیا ده د مثال په تور په نس کې کوچنی دی خو د میړه صحبت کیږي چې جر اسې د کور وتلې وای نو بار میړه چې طلاق لر ورکي خو الله پاک وي درې حیزه جدا چیر کی مگر کچې اولات الاحمال به د حمل خوندان بیا غو په وضع د حمل یغه خو جو واته مېش بعد بالک پیدا کیږي یا پلا پر سوړو دوړو باندې سوټې کیږي ولکه ګر سره الک لر ما دې تستا وکي ګر سره ما سره کښنه نهسته زه خپل درې حیزه کیرو مزدادې په دې مېش کې مې دا حیز کیو صدا کیو درې مېش بعد بالا د خپل پر چټ کې بار ځي الله وای دغه خیانت کې نو دې نکي ولې دلته خو نور نه په خبرې رښتا وس په ناس کې دې کښنه استا ک نهسته حیز تا ک نهسته په نن زمانه کې خو لا دې معلومات کول کیږي ک کښنه په کښي کې وعدا په چا سره تیریږي د په لنګوال سره چې لنګ سي عدا تیریږي او ک کښنه نه درې حیز ورته کته کیږي چې درې حیز پر تیر سره بس عدا تیر ده دا ولا یحلو حکم د مفهمسو دا یو چې شوزه تعالی پاک ول چې درواغ نو بیا ما وایس چې مړه طلاق در لري درک هغه خپل پر رحم کې چې تا کوم شی دی چې وینه ده ک الک دی په چاوای ما درواغ ما پښه جوړ ولا یحلو حلال ندی له هن ندی لر اندا یکتم نشدی پټ کې ما هغه شی نو بالا ک حمل دی او ک وینه خلقت خلقي لذي الله ألا فاك في أرحامهن ددي في أرحامك نو دي تدا حلالا ندفا كم سورتك إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن كتير دي يؤمن دي إيمان لري بالله بر الله واليوم الآخر في الرزد آخرات نو الله وي كرشتا مؤمن نايا كرشتا بر الرزد آخرات إيمان لري بس رشتا ووايا فناس كي لألك ستا كنستا كألك انتظار دسا وقتا كيش در لنگوالا پوري كألك ني فدري حيزة دي عيدة كيش درواغ وتسمعنا لري ګوره لکه سړی چې یو چاته وای برای ونه څه که رشته مسلمان یې پلانی کار وکه باعث کوي یې پر کار باندې الله پاک هم دې پر رشته باعث کړل چې درواغ بیا مه وایاست که واقعي د ایمان دعوه کوي او دا چې د ایمان دعوه کوي درواغ کوي مړه خطا باسي خپل ټبر خطا باسي دا کار تا ته حلال نه دی پسې بل حکم بیانې هغه دا دی وبعولتهن وبعولتهن مړونه د دې بعل چې دې اصلي منده ته ویل کیږي په مزمن تسې پوهیږي په دا حیواناتو کې چې دي په دا پسو کې وایي دا نر منده پسه دی بل بیا خسی پسه یي د میړه څخه ګاګی تعبیر په بعل کول کیږي معنا خو دی د ښځې منده دی بعول دا جمع ده وبعولتهن مړونه د ښځو چې دي احق دا حقدار دي بردهن په راردولو سره د دوی فی ذلک په دغه موده کې چې دا اوس الله وایي ما درته یاده کړه عیدایه څنګه یاده کړه نو خو عیدایه درې حیزه دي په دغه درې حیزه کې چې دی د دې میړه چې طلاق رجعي ورکړي معنا یو طلاق تر خوله وتلی الله وایي دی حقدار دي په راردولو سره د دوی فی ذلک په دغه موده کې احق تو ری ذکر کړی دی طالبان حق ته څه معنا چې یعنی نه د دې ښځې ورور یا پلار یا اکا هېڅ سوال په دې کې نشي باردول چې هلکه موږ خبر سوي تا دې ښځې سره طلاق وکړي ولکه بیا راسمینه کې دی ورته جناب دا ستا کار نه دی ته ورسه د عالم پوښتنه وکړه تر عجیزه حق لرم زه بیرته رجوع ورته کوم رجوع معنا څه معنا نه نکاح غواړي چې پر دې وکم او نه بل میړه غواړي نه ستا مشوره غواړي زما خپله ښځه ده په عیده کې دا زما د ملک دروسه لا نه ده وتلې بیرته رجوع کوي رجوع طرز مې در وښي چې یا په خوله کې یا په بوسو کې نار کوي یا په وچ سره کوي دا بعل چې دی د دې مړونه حقدار دي په دغه کې دی رجوع کولی شي وبعولتهن مړونه د دې احق ډېر حقدار دي در ارچا بیرته هنه فراره د ول سره دي چې بیرته خپل ماینه کې پیزانې ک په دغه موده کې مگر وہ اللہ شرط کر گے ان ارادو کدی ارادہ در لو دل اصلاح د اصلاح تم ہڑوں بے ادو قسم جدنی انسان ڈیر عاجلان ڈیر انصاف نا کی اللہ وی دئی چبر تو رجور تکی دت سد پار اور تکی چبا با د میڑو دما بے دمای نتر ما بین زی اوش خڑا و پیش اسول ہم زی بر تو رجور تکم دما خو بعد ولا کبر پیر زو دخ مینا می د پاغ گڑی در در اغلی و نو اللہ وی رجور توک ادا جدری عجی پر تد رجو حق نری او کداس اغلس سڑی و تلاق مر ل روار کی الت ورته منتظر دی منتظر دی جه حیزونه حسابي چا غدریم حیز چدی چا غلانی چرسوی کرا بار ورس مچه کی لاس په شاوه تر روح ماینه بر تسب کنس اخلاص روی ګرځول د مخ بده خارکی خوشاله و چې بس د یادر سلو ورځی ملا پات جی عده میتیری بر بخبل بخچاو بستر سره غټ کم زمه د پلاک تر بل سم میړه بکم دات سه بلادی دی اغلارم پر دری قرار واردوارم نه ماینه کی طلاق ورکړی دی عده چې شپ تیرې دوس چې دی عده یو ورځ یا دوه ورځې پات دی د اغلزی د لاري لجور تکینو دا اصلاح پنیت کده بیا زیری برای بیا مینه سو بیا یو یو ټکی یو شکنځل ټکی پیغورن ورتکی بل وخت بیا طلاق ورکی طلاق چې ورکی خو بیا رجعی دی ابره بیا ورته ګوري ګوري ګوري چې عده لاله تدی کې رسې بیا رجور تکی فقط فرجا بجا دا وخت وجدې بس دغه رقم د خلق پرچم ولنه مینه اند الای دا رجو په دغه ورتکی چې بل چا د نصیب یم باسي خپل لم جکات نور تکی د الله پاک وای کستا د اصلاح اراده ای نو ته حلال دا ور اس خپل خپل رجور ته وک کج د اصلاح اراده نه د زیره ول پنځه به رجور شو دي ته نک الای ک چې عده کې رسې خپل مخ باندې زینو حکم ته متوجس ان ارادو دا شرط ور سره کښې شاو چې مړونه خې حقدار دي په دا عیده کې په دې شرط ان ارادو کدی اراده درو د اصلاح د اصلاح اصلاح معنا د ښه معاشرت د ښه زندگی د خوږې زندگی پسې الله فرمای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نارینه په کوي په دې خبره باندې چې صاحب تاسو چې دا معنی کړې ده دا دار کم نه ده چې دا یو بزده یا میژ ده یا خره ده تاره نیولې ده دا دغسې حقوق لري لکه ته چې لري الله پر جل لمونځ فرض کړی دی که نه دی نو چې پر جل لمونځ فرض دی نو که دا خره وای خو لمونځ به نه وای پر فرض که دا میژ و بزه وای خو لمونځ به نه وای پر فرض چې دا مالدار یې زکات نه دی پر فرض روژه نه ده پر فرض حتى د جهاد په مواقعو کې لا په ځینو ځینو صورتو کې جهاد ته هغه دی وتلی سي هغه فرض ادا کولی سي نو ته د کومې خوا به دا رقم دا استعمالې لکه حیوان نو دا خبرې ته به متوجه سي ولهن د دا ښځو دپاره الله وایي مثلو په مثال الذي د هغه حق دی علیهن چې پر دوی باندې دی دا خپل حق دې څنګه ښه زده کړی دی نور نو په ملا صاحب نن ویله په نصیحت کې چې دا میړه پر مینه دغونه حق لري وایم چې که سجده بل چا ته رواوي نو میړه ته به رواوي نو د آیات دغه ځای در په یاد کړه چې ملا صاحب نن دا رقم ویله چې دا ښځې دغونه حقوق پر دا نارینه باندې لري لکه تا چې پر دوی باندې درلودی فقط په دا وجوب کې مماثلت دی دلته بیا بل بېجنه خلک راځي براوي د ښځې د نر حق سره مساوي دی په میراث کې مساوي دي په نورو شیانو کې هم مساوي دي ول دا غنه دي قرآن شریف وایي چې ولهن دا ښځو لري مثل مثال الذي دا حق دي عليهن چې پر دوی دي د نر چې پر دوی څونه حق دي مغونه حق دي بس مثل مماثلات تام دي یا فقط په وجوب کې مماثلات باندې چې د دې حقوق هم پر تا باندې واجب دي ادا کوي به بل که لږ دي که ډیر دي ستا حقوق پر دې واجب دي دا به ادا کوي که لږ دي که ډیر دي دا مماثلت په اندازه کې نه دی مماثلت فقط په لزوم او په واجبوالي کې دی چې د دې حق چا غلږ دی هغه وخت هغه مخ واجب دی غاړې کې په بندیش ستا حق چې پر دې دی هغه چې دا در لره در کې غاړې په بندیش کې نه درکاوه او که دا حقونه بالکل چې سره یو ته برابر دي برابر نه دي خو ښځه چې د نر په نیمه دی خو هغه نیمه یې مزنی خور الله پاک وایي هغه نیمه پر تا دغسې واجب دی لکه دا ستا حق چې پر دې واجب په هغه کې دا کم کاس نه قبلوي اندازه یې خامخا نه دم راته چې پر ټولو صفاتو کې به دغه مماثلات موجود یې ولهن دوغو ښځو لره مثلو په مثال الذي د هغه حق دی علیهن چې پر دوی باندې د مړو دپاره دی مګر و څنګه فرمای بالمعروف په نیکه طریقه دی ام دغونه حق لري په نیکه طریقه نیکه طریقه څه معنی یعنې د شریعت د قانون مطابق در یا دوام دس نه دی لکه د نصارا او د چبره وای چې څونه حق ستاره یو غونه د جدي باس یا د دوی حق الله پاک وای پر تا باندې ستا په نیکه طریقه کې طریقه چې الله وای هغه ما ته کړی دی په میراث کې د جبر خمانه مې ته کړی بس دغه معروف ده دغه در باندې لازم دی مې حق ورکوا هغه مزنی خوره د مثال په توګه مړې کوم حق لازم دی د درې شیان الله پر میړه باندې شته یو د جې هغه نفقه دوی دا پر تا لازم ده ورګټي بل د جې جامه اگر ستا دا واس مطابق دا پر تا لازم دا ورکیه بی بل دا بودو باشو دا شپکیر زای دا پر تا لازم دا ورکیه بی دا دا ولوار علاوه ولور خو جلا دی چې باندې لازم دی دغه درې د دې حقوق سوله پر تا باندې نو بالمعروف دغه یاد کی معنی چې هغه د اسلام د قانون مطابق د دې حق ستاده حق سره مساوي دی دغه سره لازم دی لکه ستاغه چې پر لازم دی په اندازه کې د نه د حق سره برابر ده په اندازه کې نه د واجب کې سره برابر ده بالمعروف په دغه ویلی دی چې بیا دغه يهود او نصارا او دغه نور بلد بد عقیده خلق دغه دلیل پیش دی چې بس هغه دی الله سره مثل کړه علاوه ماده معروف قید سره وای چې معروف هغه د شریعت د قانون مطابق د نر حق به پر دې شزه باندې چی شي دی د نر حق هغه دی چې په روا کارو په ټوله کې به اطاعت کوي په ناروا کارو کې به اطاعت نه کوي ناروا کارو نشي دی مثال په تور لڅه بازار ته بس چې بس راځه دی اوس ماینه باندې خیال کوي دی مثال په تور شزه کولای شي شرعي ممانعات وکړي چې به ستر نه کو به ستر خو په اسلام کې حرامه ده ستا اطاعت فرما لازم دی په روا کارو یا د مثال په تور د جماعه په صورتو کې ناروا کارونه کوي د حیث په حالت کې نږدې کې ورته کوي دا ممانعت کولای شي حتی قاضي ته د ځان ارزول چې دا زموږ د بلاد نه په حیث باندې نه په بل یا د لیوات تر خواست نه کوي په دې صورتو کې بیا پر دې باندې د اطاعت لري نه دی لازم که دایس په مضمون فوسه د دې بر معروف قید کې دوغه ډیر معنا یو اعلی پاک پر لای زی کړی چې دوی لره په مثال د هغه حق دی چې پر دې لازم دی مګر هو بالمعروف بالمعروف فنيا كطريقة سر طريقة بنيا كي شرعية طريقة بي قانون بهغي بس يا ده بل جملة ورسالة يبزعك له وللرجال عليهن درجة وللرجال ده نارنا وده بار عليهن برداغ شوز درجة تنية ودرجة ستا ده سنونا ده چه يدا زي ده آيات كريمة ولي ده چه ده شوز ده بار دوغنا حق په مثال دا هغه حق دی چې پر چا باندې وي پر دې ښځو باندې وو د دې ښځو پر نارینه وو هغه حق دی باره د نر سره ځان په درجه کې برابر بولي الله ویا د نر درجه ته نه سي رسېدلی ډېر بیا شیان دي چې پر تا بندیز لګېدلې دي ته ځینې منع د اسلام د نظر څخه لکه د مثال په تور د جمعې لمونځ ښځه نه سي ورکولی د عیدګاه لمونځ ښځه نه سي ورکولی خپل په کور کې پر دې لمونځونه کوي او ښځه نوکي جراره د دوی تر مابین دغه جماعت جائز دی چې وي کې خو امام بیا په مابین کې ولاړ تر مخ به نه دري د دغه سیر غټ لمونځونه لکه د اختروغ یا لکه د جمعې غدا ورکولای شي د اسلامي حکومت امارت نسی کولای امارت اسلامي یعنی د مسلمانانو په چا په اسلامي قانون کې ښځه نسی جوړېدلې حرام دی دغه دلته چې په دې اوس اسلامي ملکو کې ښځو ووټونه یشي دا خو نصراني قانون دی اسلامي نه دی چې دا به بیا د پروا باندې بچی کی نو دا درجه یې اعلی دلته وشول چې ولي رجال نارینه ولره علیهن پر دې درجه تون یو درجه فضیلت ستر وروالی سته بل وروالی دا دی د کور قوامیت د کور امور کنټرول دا د نر د غاړه دی دا کنټرول بنر کی شیز د کنټرول په لاس ورکی په خدای چې په ځام څخه لري کی ولورته خو چې دې درس مړو نه پیدا کی ونه خدای ار پر دای چې د دې د اکا د زوی زوی لاره یې لکې پلانې یو پلانې بس ما د کور ګرځي هغه خو نوزما کړی دی کور ته راولي د ورو سره کښې نه په پای کې هغه یت شته ولی یا د دې بل د مثال په تور به رزمو بیع په تی پکشي کې جوړ شي یا درجه علاوه نر ته ورکړه چې کنټرول ستا په لاس کې دی د دې حقوق چې هغه پر تا دغه لازم دی لکه ستاسو چې پر دې لازم دی د دې حقوق به پر پر ورلره ورکه په دا ځای کې دایسته سپیږي پس الله فرمای والله عزیز حکیم والله الله پاک عزیز الله غالب دی برلاسی دی دا د جسوال د پکی شنو دا نر دی بیا پر شزه څه بالا کی نر نو څه څلور سترګ لري نر نو څه څلور غژونه لري دی نو څه څلور لاس لري دا غي وسر د بغژ دی دی وسر د بغژ زه ته وادي پر تا درجه لري الله وي دا زما قوانین دی په دې کې دا چا د پاره د چونو چرا حق نسته زه عزیز یم عزیز هغه چاته ویل کیږي برلاسی موږ وایو چې د پلانې لاس پر پلانې لوړ دی مراجعه غلبه او قدرت دی چې الله واکمن دی واکمن چې کوم قانون ږدي چې خلقه یې له ښځه ما الله خلقه یې د نریم خلقه یې دی الله یې په استعدادو پوهیږي نو الله پاک دته دا ولیکل چې تا د پاره درجه ده پر دوی باندې ګوري یو کمپنی د موټران جوړي د یو موټر د پاره په باډی کې سره برابر دي اته څلويشت ټنه لیکلي دا بل د پاره اچا ټنه لیکلي وای دی دوغه نوازن برداشت لري زغله وای پر کوژا کې خېږي کې پر بل خېږي کې په شهر علي دي زمواره ابل کې بیا څلويشت لیکلي دي اوس په دې کې څوک سوال لري تان خو دا ته به دې ما چا لیکلي وای هغه یې مړ داس ما کار دا چا نشي وړلې دا څلويشت وړای شي دا بل ته ما چا لیکلي خو جوړز ما دی دلته خو نر ورشه دواړه د الله جوړ دي نو چې د الله جوړ دي الله خو قانون ما تر عمل میږي د خلکو د مخلوق ده نر ته بغلبه ورکه ده نر د عقل نو کې فعال دي ته طریقې هغه تر برګل وی او هغه غیرت او اسلامیت ګرد سره سنجولای شي نو دا خپل عزت الله ذکر کوي والله الله پاک عزیز برلاسی او غالب دي په قوانینو کې به خلک سوال نه پکې شتا دا درته په زیلات ولي ورکړي او پسې حکیم الله عز وجل رازدان دي الله وی پدا سر زپو یجم د نر اغه قوت د نر هغه باطنی استعداد دا کی الله پاک وی ز حکمت لرم په پو یجم د شزی باطنی استعداد اغه هم پو یجم اغه استعداد دغه نه نه دی لکه دا په مرشکلانی کې سی سی بوله وای دا مرشکل څو سی سی دی دا څو سی سی دی الله وی سی سی ما ته معلوم دی د جدو خلقو د جدو انسانانو چې نر وشه زدی چې د دې طبیعت د دې اغه مزاج څو سی سی دی د جبل درجه می په دغه اغه تور لره ورکړه په مضمون کې دای سپید لیاس نو موږ نن کوم حکم زلکه یو مد الہ حکم زلکه چې الہ په شریعت کې یو شی ده بل حکم کوم زلکه دوه حکم نور شو یو دغه طلاق چې طلاق چې سره شی تور لره ورکی ورسته بیا عده غواړي طلاق نو هغه په کوم صورت کې غواړي چې شرطونه پر ځای کوم متلقه بیان شو چې دغه متلقه یا مدخل به هدا یا مدخل به ها کنه د مثال په توګه خلوت صحیحه ور سره سوی دی د دې بر پرول ور لازم دی او دا به بیا حده چری عده به 50 سره چری په درو حیزو کې د حیزو خاوند و که د حیزو خاوند نه و سړی طلاق ور لره ور بیا نو څنګه ده حمل په نس کې دی طلاق ورکی حمل په نس کې دی دیغي عدابه په درو حیزو سره نه ده دیغي عدابه په چا ده په وضع ده حمل وضع ده حمل په لنګوار سره اشکه د سور نه حیزونه ورتله زوات الحیاز ولا امن او نه شي ده نه کښنه په نس کې لري نو صغیره ده دا تو کالو انجلی د نکاح کړه ده طلاق کړه ده سره کم دیغي عدابه په درې میاشت سره ده یا د مسافتور کوچنی لا امن ده سبلاده زړه ده شزه چې ډیره زړه سي چې د اولاد ځای بند سي برای وین ام بنجش بیا حیز نور لره ورځي چې پر سلام سره کګاګای مخسي بیا درته وای وای زو زنه وسل نر په مثال يم د نر په مثال دا ما ناس چې وسله کتا ته چې حیز نه ما ته ولا حیز نه راځي دا رقم شو دا شزه بیا اولاد نه سي کولای کدا غس دې ته په شریعت په فقه کې اته ایسا ورته وای وای دا نو ایسا د نو امید سو د ځان څخه بیا امیدوار نه ده چې دا به بیا حمد اخلي د ایسې چې دی د ایغې هم د عیده په درې میاشتې کېریږي نو د عیده اقسام مزدکړه که حامله و په وضع د حمد که حیز ور لروتی جاو معنا د زوات الحیز هغه په درې حیز سره ده که حیز نور ته یا کښنی و او یا دوه نه مشره ده په دواړو صورت کې چې حیز نور جعیده په درو میاشت سره ده او کنه کښنی و نه دوه نه زړه و سم دم اتلس کله نه ده نو دا خو بالغ ده ولې خو شریعت حکم ورکړي چې پر اول سکاله باندې بالا یقینا حکم ورکړي چې ته بالغ وسته چم پکې دا ام دا هغه قسمه څخه ده لکه کښنی یا لکه غایسه ده دې اعدام په چا سره ده په هغه درې میاشت سره ده برای عده تیریږي دغه حکم موږ نه زده کړی دي مطلب دغه د طلاق مسلې لوري ام به راځي بره په پسې پسې راشي د طلاق اقسام چې طلاق رجعي دي باین دي مغلظ دي دا به ورسته وای او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.